Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista pięciu płyt trzech czasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach, dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem pełza żół, a do nikąd jadę z tobą. Męczy głód. Nie muszę pić, nie muszę, nie muszę jeść, nie muszę nawet spać. Jak co tydzień o tej porze jest i James, są radiogłowi, jest Żuk. Możemy zaczynać nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To zespół Myslowic i ich płyta Z rozmyśleń przy śniadaniu. Nasz sygnał audycji. No a zawsze na początku, mimo także pory takiej, że nowych płyt nie powinno być, w sumie są. I z czego się bardzo cieszę, dotarła do mnie właśnie ta płyta i od niej rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Stanisław Słowiński, orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Thank you. Tak brzmi muzyka z nowej płyty. To jest pierwszy koncert skrzypcowy Stanisława Słowińskiego, Visions, nagrany z zespołem, septetem dokładnie. Lider na skrzypcach Zbyszek Szwajdych, Marta Wajdzik, Szymon Mika, Kuba Płużek, Justyn Małodobry i Dawid Fortuna. To właśnie ten septet. No i także orkiestra kameralna AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. To pierwsza część tego koncertu już za nami. I już wiem, że to będzie jedna z tych płyt, które będą nam towarzyszyć w najbliższych tygodniach w naszych spotkaniach trójkowych. Może uda się także zaprosić Stanisława tu na Myśliwiecką, abyśmy sobie porozmawiali w audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. Tak, ostatni piątek wolne, Mało Obiektywnie. Za nami pełnia, trzecia strona Księżyca, a w najbliższy piątek z piątku na sobotę już normalnie spotykamy się z piątku na sobotę od pierwszej do czwartej dokładnie. I na pewno będą goście, muzyka przede wszystkim nowa i przede wszystkim polska, tak jak patrzę na to, co się dzieje w ostatnich miesiącach w naszych trójkowych spotkaniach. Wracamy jeszcze do nowej płyty Stanisława Słowińskiego, bo jak Państwo słyszeli, warto, naprawdę warto słuchać tej muzyki. Przed nami część druga. Pierwszy koncert skrzypcowy Visions. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Teraz Polskie, a w niej nowej płyty Stanisława Słowińskiego. Stanisław Słowiński Septet, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy pod dyrekcją Marka Mosia. To pierwszy koncert skrzypcowy autorstwa Stanisława, Visions. I to była część druga. Niewykluczone, że znajdziemy jeszcze czas na trzecią i tym sposobem poznamy już dziś w całości tę nową płytę. To wykonanie premierowe zarejestrowane 20 października 2018 roku podczas Bukowina Festival w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie. Mam nadzieję także na jak najszybsze spotkanie ze Stanisławem tu w trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. To za nami premiera, a teraz płyta, której już wspólnie słuchaliśmy. Kolejny album z 2019 roku, który został z nami także w 2020, ale to nie powinno dziwić. The Book of Secrets. Krzysztof Herdzin i jego zespół, a właściwie nawet dwa zespoły. I to 84. część serii Polish Jazz. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo audycji Teraz Polskie i to przed chwilą muzyka z najnowszej płyty Krzysztofa Herdzina, The Book of Secrets. Mówiłem o zespole, a właściwie o dwóch zespołach, bo tak, mamy kwartet w składzie Rick Margica, saksofon tenorowy, jeden z bohaterów tej historii, którą od lat tworzy Krzysztof Herdzin. Krzysztof Herdzin także grający na wielu instrumentach, do czego nas ostatnio przyzwyczaił. Fortepian, także instrumenty perkusyjne, także i przy mikrofonie radzący sobie przecież doskonale. Robert Kubiszyn, kontrabas i gitara basowa, Cezary Konrad, perkusja. I to jest zespół pierwszy, natomiast jest też tutaj, jak Państwo słyszeli, sekcja dęta, co się zowie, czyli kwintet klarnecistów. Wiesław Wysocki, Łukasz Poprawski, Marcin Kajper. Jest też Mariusz Fazimilczarek na klarnecie altowym i Przemysław Florczak na klarnecie basowym. Taki to zestaw, który odpowiada za nagranie płyty The Book of Secrets. Płyty, której nie tak dawno słuchaliśmy także na koncercie w Teatrze Roma w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, któremu patronuje, którym się opiekuje artystycznie Krzysztof Herdzin. I kolejna płyta przed nami. Tych płyt z 2019 jest naprawdę sporo, które z nami zostaną na 2020 rok. Tym bardziej, jeśli są to takie albumy jak ten właśnie. Historia powstania tej płyty sięga roku jeszcze 2014. Tie Break, The End. Dane jest Ci, dane tylko nieznane. Tak się kończy najnowszy album zespołu Tiebreak, The End. Mam nadzieję, tak jak zresztą powtarzał to w rozmowie Mateusz Pospieszalski, że ten The End to taki trochę spuszczenie moka jest jednak tytuł tej płyty. Antoni Gralak, trąbka, Mateusz Pospieszalski, saksofony, Janusz Jeniny-Jeweński, gitara, Marcin Pospieszalski, bas i Frank Parker, świeża krew w zespole na perkusji. Dary to zakończenie tej płyty. Cała jest dedykowana Wojtkowi Przybylskiemu, bo to właśnie z Wojciechem jeszcze w czerwcu 2014 roku zaczęli pracę nad tą płytą, zakończyli w kwietniu 2018. Tiebreak. Czy zagrają koncerty? No to jest pytanie, które zawsze pada przy okazji premiery nowej płyty, ale kiedy patrzy się na skład zespołu, to myślę, że może być o to dość trudno. Ale trzeba być dobrej myśli. Jak na razie zostaje nam płyta i muzyka z tego wyśmienitego albumu The End. A zatem kolejne dwa utwory przed nami. Jesteś i mów. Thank you.